कहां ले चली वो हसी एक नजर कर गई बेखबर। है हम सफर तुम क्या मिले दुनिया की हलचल में, कम हो गए हर फासले दुनिया की हलचल में। ऐ मेरी बेखुदी तू कहां ले चली वो हसी कर गई बेखबर। हर तरफ बेखुदी ये कहाँ आ गए साथ मेरे यहाँ दोनों जहाँ आ गए। जिंदगी के लिए ये जरूरी हुआ मांग ले आज तो जिंदगी की दुआ। ये सिलसिले दुनिया की हलचल में। ऐ मेरी बेखुदी तू कहां ले चली वो हसी एक नजर कर गई बेखबर। ख्वाहिशों के लिए बंदिशें तोड़ दे आज हर मोड़ को एक नया मोड़ दे। झूम के चूम ले आसमां अब ना बस में रही दिल की बेताबियां। काम ले दुनिया की हलचल में अब आके कोई थाम ले दुनिया की हलचल में। ऐ मेरी